ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะทำจิตให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องของความวิบัติกับความเจริญว่าพระพุทธเจ้าในท่านเปรียบเทียบไว้เป็นอย่างไรมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเรามาเริ่มต้นรายการด้วยการทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งเอาง่ายๆดูฟังเอาง่ายๆใครๆก็ทำได้ลมหายใจเรานี่แหละเอ้าดูลมหายใจดูธรรมดาธรรมดาไม่ต้องตามลมดูลมแล้วจิตมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเป็นได้ตรงที่ว่าเรามีจุดตั้งสังเกตเอาไว้มีจุดโฟกัสเอาไว้มีจุดให้เราจดจ่อเอาไว้เหมือนมันขยายคุณเอาไปรวมแสงอาทิตย์ต้องนิ่งๆพลังงานที่รวมจุดเล็กๆนี่มันจะมากเราจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเอาตรงไหนเอาตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้มันจะอยู่บริเวณที่เป็นจุดที่รับกลิ่นนั่นแหละเอาบริเวณนั้นอยู่ที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมไปให้เข้าจนถึงหน้าอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงปลายจมูกถึงปากถึงข้างนอกแต่ให้สังเกตอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องบังคับด้วยว่าให้ลมนั้นมันสั้นมันยาวมันเร็วมันช้ามันแรงมันค่อยให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติสบายๆไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างเป็นธรรมชาติตั้งกายตรงถ้ายังไม่ลุกก็ลุกขึ้นนั่งได้แล้วลุกขึ้นแล้วมาสังเกตดูลมหายใจแต่ยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับเพราะถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวจะดูเฉยๆคำว่าดูเฉยๆนั่นคือสังเกตดูเฉยๆจากบุคคลที่สามจากมุมมองที่สามดูมาจากภายนอกนี่แหละดูเฉยๆว่าลมเป็นยังไงมีความคิดนึกได้ผ่านเข้ามาอันนี้ธรรมดานะท่านผู้ฟังมีหูเนี่ยเปิดเสียงวิทยุเปิดเสียงเครื่องเล่นเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงพระมหาไพบูลย์นั่นแหละเอาแต่ไม่ต้องตามไปอย่าตามเสียงไปอย่าตามความคิดไปอันนี้มันผ่านมาผ่านไปเฉยความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเราไม่ตามไปมันมาก็มาเหมือนเสียงนั่นแหละมาก็มาก็ไม่ว่าอะไรไปก็ไปพูดจบแล้วก็ไปก็ไม่ว่าอะไรแต่จิตของเราอยู่ที่ไหนอยู่ลมหายใจไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นไม่ตามภาพแต่ลืมตาอยู่ไม่ตามความคิดจะมีความคิดใดๆผ่านมาเหมือนเต่าตุ้มฟังเต่าเนี่ยมันมีสุนัขที่จอกมาจะเบียดเบียนมันมันก็เก็บอวัยวะไว้ในกระดองเลยหดเข้าชักเข้าหดเข้าแล้วไม่ยื่นออกไปเอ้ามีกระดองกั้นเอาไว้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาเรารับรู้อยู่นั่นแหละเต่าเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีสุนัขจิ้งจอกมาก็รู้สิถ้าไม่รู้มันก็ยื่นขายื่นหัวมันแล้วใช่ไหมล่ะแต่เพราะมันรู้มันจึงหดเข้าแต่มันไม่ยื่นออกไปเพราะมันรู้ว่าสุนัขจิ้งจอกนั่นยังไม่ไปเมื่อรู้ว่าสุนัขจิ้งจอกไปแล้วก็เดินไปที่อื่นได้เหมือนกันเรารับรู้อยู่แล้วว่ามีเสียงมีภาพมีความคิดนึกอันนี้ธรรมดาแต่เราไม่ยื่นหัวของเราไปแต่เป็นเต่าไม่ยื่นขาหน้าขาหลังมันออกไปแต่เป็นเต่าคือเราก็ไม่คล้อยตามไปความคิดนั้นไม่คล้อยไปตามเสียงนั้นกูจะไม่คล้อยไปได้ไงเอออยู่ที่ว่าคุณจดจ่อที่ไหนล่ะแต่จริงก็เรามาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเออมันก็ไม่คล้อยไปตามอย่างอื่นได้แต่จิตของเราไปจดจ่ออยู่กับไอ้สิ่งนั้นมันก็คล้อยไปตามสิ่งนั้นได้เราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นท่านผู้ฟังในที่นี้เรามาคิดนึกตรีตรึกอยู่ลมหายใจจิตเราน้อมคล้อยมารวมลงมารวมลงมามันก็จะเกิดเป็นสมาธิได้ความที่จิตเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวนี่แหละเรารักษาไว้ทำให้ดีทำให้ประณีต ท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราประคับประคองหม้อที่เต็มไปด้วยน้ำมันงาจนถึงขอบปากนี่หรือว่าคุณถือน้ำนี่มันแก้วเต็มปรีจนถึงขอบปากเนี่ยถือแก้วน้ำนี่โอ้ต้องระวังมากๆเราประคับประคองจิตนี้ด้วยความระมัดระวังด้วยความใส่ใจด้วยความรอบคอบด้วยความไม่ประมาทด้วยความละเอียดเรียบร้อยดูให้ดีสังเกตดูเฉยไม่ต้องบังคับทำอย่างเป็นธรรมชาติรักษาความที่จิตเป็นสมาธินี้ไว้ให้ดีทั้งฝั่งเอาละทั้งฝั่งหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งต่อมาก็เป็นการทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทคือประเด็นเรื่องราวที่ในบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าท่านปรารภเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ยกหัวข้อขึ้นเป็นประเด็นให้ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้วก็ให้จบลงที่นิพพานได้นี่คือสไตล์ลักษณะการแสดงธรรมของท่านแบบกว้างๆนะทีนี้ในรายละเอียดแต่ละข้ออาจจะเปรียบเทียบส่วนต่างอาจจะเปรียบเทียบส่วนเหมือนยกอุปมาอุปไมยไล่ไปเป็นตามลำดับหรือว่าเอาเรื่องชาดกต่างๆเยอะแยะมาเล่าให้ฟังนี่คือกระบวนการแสดงธรรมของท่านเพื่ออะไรเพื่อเกิดความเข้าใจไงฉันก็เรามาฟังธรรมในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะทำความเข้าใจให้เกิดได้ให้นั่งสมาธิมาสักก่อนการทำจิตให้สงบเนี่ยมีความสำคัญท่านผู้ฟังแต่เผื่อว่าข้ามขั้นตอนไอ้การข้ามขั้นตอนเนี่ยมีปัญหาได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับการไปจับงูพิษเกิดปุ๊บโอ้ยดีใจมากจะไปจับมันเลยจะต้องการทำเซรั่มรู้ว่าข้ามขั้นตอนของการต้องเอาไม้มีง่ามดังเท้าแพะกดมันให้ดีซะก่อนก็พลาดท่าเสียทีเราทำจิตให้มีความสงบแล้วตั้งใจฟังธรรมจนไม่เกิดความเข้าใจเป็นสมาธิที่ดีได้หัวข้อที่จะยกขึ้นในวันนี้คือความวิบัติคือความเสื่อมความไม่ดีแล้วก็สัมปทาคือความถึงพร้อมหรือจะพูดว่าเป็นสมบัติก็ได้ในเอพิโซดที่ผ่านๆมาของใต้ร่มพุทธบทเราได้พูดกันอยู่ตอนหนึ่งถึงพร9ประการที่ไม่ใช่แค่ว่าเราจะอ้อนวอนขอร้องแล้วมันก็จะสำเร็จสมหวังแต่มันต้องมีการสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยในเหตุเงื่อนไขปัจจัยของพร9ประการแต่ละอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นความสุขทางตาทางหูทางภายนอกธรรมดามันมีนัยยะที่ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอีกแล้วก็ประกอบกับในช่วงของคลังพระสูตรในสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีหัวข้อธรรมะที่น่าสนใจหลายๆอย่างก็จึงจะหยิบยกในข้อนั้นมาพูดอธิบายยกเป็นประเด็นขึ้นในเรื่องของความเสื่อมคือความวิบัติ5ประการแล้วก็สมบัติหรือสัมปทาความดีความถึงพร้อมอีก5ประการยกขึ้นเป็นหัวข้อขึ้นก่อนเปรียบเทียบกันอันนี้อยู่ในหมวด5ของสังคีติสูตรซึ่งแน่นอนว่าถ้าท่านฟังในส่วนของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์ถ้าพูดถึงอังคุตระนิกายหมวด5ก็คงจะได้เจอหัวข้อธรรมะในข้อที่อีกเรายกหัวข้อกันขึ้นก่อนที่บอกว่าความวิบัติหรือความถึงพร้อมเนี่ย5ประการนี่มีอะไรบ้างคือเรื่องญาติพี่น้อง2คือเรื่องโภคสมบัติเงินทอง3คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ4คือเรื่องศีล5คือเรื่องทิฏฐิความวิบัติก็คือความวิบัติแห่งญาติญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเกิดตายไปจากไปอย่างที่2ก็คือมีความวิบัติแห่งโภคะว่าเงินทองสูญหายถูกโกงถูกขโมยหรือว่าถูกไฟไหม้เกิดไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอันที่3นี่ก็คือเป็นโรคมะเร็งเป็น โรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานหรือว่าก็แม้แต่เกิดอุบัติเหตุเกิดทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นโรคได้ทั้งสิ้นแต่มาอีกก็ความวิบัติแห่งศีลคุณต้องทำความผิดในศีล5อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดดื่มสุราเกิดฆ่าสัตว์เกิดพูดโกหกตัวนี้ก็สุดท้ายก็คือความวิบัติแห่งทิฏฐิมีความเข้าใจผิดในข้อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตามีความเชื่อมีความเข้าใจผิดในเรื่องของเหตุผลความเที่ยงแท้แน่นอนต่อมาในข้อความถึงพร้อมหรือว่าความมีสมบัติเช่นว่าเราได้เจอญาติที่ห่างกันไปนานหรือว่าญาติที่เรารักเกิดหายจากโรคหรือกลับมาจากทางไกลมีความถึงพร้อมแห่งญาติหรือแม้แต่ว่าลูกของเราเกิดหลานขึ้นมาคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่ามีหลานแล้วเนี่ยก็ดีใจคิดว่าฉันถึงพร้อมแห่งญาติขึ้นมาความถึงพร้อมแห่งโภคทรัพย์คือลักษณะที่ว่าคุณได้เงินทองเพิ่มเติมหรือเป็นมรดกตกทอดมาให้เกิดประมูลโครงการได้เกิดขายดีเกิดมีเงินทองมากขึ้นในความถึงพร้อมแห่งโภคทรัพย์หรือว่ามีสมบัติในครอบโภคขึ้นมาแล้วก็ยังมีความถึงพร้อมด้วยการไม่มีโรคเปรียบเทียบกันคือคุณหายจากโรคสุขภาพแข็งแรงไม่มีทุกขเวทนาใดๆนี่คือความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคส่วนความถึงพร้อมด้วยศีลคือคุณรักษาศีลได้นั่นเองถึงแม้จะถูกบีบคั้นยังไงก็ตามให้โกงให้โกหกให้ดื่มแต่ก็ไหลลื่นไม่ทำในสิ่งข้อนั้นมาได้ผ่านมาได้รักษาศีลของตัวเองได้ส่วนข้อที่5มีความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นสมบัติเป็นความรู้เป็นอริยปัญญาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องโอเคในทั้งหมด5ข้อนี้เปรียบเทียบกันทั้งฝ่ายที่เป็นวิบัติกับฝ่ายที่เป็นสมบัติสองฝ่ายทุกฝั่งในทั้ง5ข้อนี้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยจำแนกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราแบ่ง2ฝ่ายโอเคนะว่าฝ่ายที่เป็นวิบัติกับฝ่ายที่เป็นสมบัติแน่นอนว่าใครๆก็อยากได้ฝ่ายที่เป็นสมบัติถูกไหมแน่นอนว่าใครๆก็ไม่อยากได้ฝ่ายที่เป็นวิบัติเพราะว่าฝ่ายที่เป็นวิบัติเนี่ยมันทำให้เกิดความแบบไม่ดีไม่งามใครอยากจะไปมีโรคใช่ปะใครจะไปเสียเงินใช่ป่ะใครอยากจะให้ญาติตัวเองตายใช่ป่ะเออแต่ว่าบางทีถ้าบอกว่าได้เงินแล้วก็ไม่เป็นโรครักษาญาติได้เนี่ยผิดศีลดีไหมนี่คือมันจะข้ามไปสองฝั่งได้นะว่าถ้าคุณมีความวิบัติแห่งศีลแต่ให้เพื่อแลกกับความถึงพร้อมแห่งโภคทรัพย์ถ้าคุณมีความวิบัติเพราะทิฏฐิแต่ว่าให้คุณหายจากโรคนะเอาไหมแลกกันมันต้องคิดนะเออแลกกันเราจะคุ้มไหมหรือแหมถ้าได้ทุกอย่างมันก็ดีใช่ป่ะแต่ถ้าแหมถ้าจะต้องแลกเนี่ยมันจะยังไงมันถึงจะคุ้มนี่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านช่วยอธิบายเอาไว้ท่านฟังว่าในความคุ้มค่าเนี่ยไล่ตามสเกลมาเลยเนี่ยนะก็คือเรียงตามลำดับนี้เลยท่านฟังความถึงพร้อมหรือความวิบัติแห่งญาตินี่อันดับแรกคือมีค่าน้อยก็ว่ามีค่าน้อยหมายความว่าคือมันดีอยู่อะถ้าคุณถึงพร้อมถ้าคุณมีสมบัติข้อนี้หรือถ้าคุณเสียข้อนี้มันก็ทุกข์อยู่แหละมันไม่ใช่ว่ามันจะดีแต่ว่าปัญหาหรือเรื่องราวอะไรต่างๆที่ตามมาจากความถึงพร้อมแห่งญาติหรือความวิบัติแห่งญาติเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันก็น้อยที่สุดในข้อที่หนึ่งเพราะมันเป็นบุคคลภายนอกคือไม่ใช่ตัวเราเองถัดมาอีกโภคทรัพย์อีกโภคทรัพย์ก็ยังเป็นบุคคลภายนอกถ้าเปรียบเทียบกับตัวเราเองในข้อที่3ถูกไหมถ้าตัวเราเป็นโรคแม่งเงินทองเท่าไหร่จะให้รักษาแล้วให้ตัวเราหายเนี่ยเขายอมทุ่มไปต่อให้ถึงความวิบัติแห่งโภคะแต่ให้ถึงความพร้อมด้วยความไม่มีโรคเอ้ายอมแลกอย่างนี้นี่คือเห็นความคุ้มค่าที่ต ่อเนื่องกันมาหรือสำหรับบางคนเนี้ยลูกที่รักพ่อแม่มากเนี่ยยอมถึงขนาดว่าตัวเองฉันตายแทนเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยได้มีชีวิตอยู่ทำสิ่งอะไรต่างๆเพื่อจะรักษาชีวิตพ่อแม่เอาไว้ถึงแม้จะมีความวิบัติแห่งญาติแต่เพื่อให้เกิดความถึงพร้อมสมบัติแห่งความไม่มีโรคบางคนถ้าแลกได้ก็จะยอมแลกแต่เปลี่ยนแปลงได้ก็จะยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเห็นถึงคุณค่าของใน5ข้อนี้นะว่ามันไม่เท่ากันทีนี้ในสายตาของท่านผู้รู้มีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยท่านแบ่งแยกไอ้ข้อนี้เอาไว้เพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการที่เราจะพิจารณาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะพิจารณาไม่ใช่แค่ชาตินี้ไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเราคนอื่นสิ่งของภายนอกทรัพย์สินอะไรไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าต้องพิจารณาถึงโลกหน้าด้วยพิจารณาถึงกุศลอกุศลเพราะว่าในข้อที่4ข้อที่5นี่ความถึงพร้อมแห่งศีลความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิหรือความวิบัติแห่งศีลความวิบัติแห่งทิฏฐิเนี่ยมีค่ามากกว่าคือมันหนักกว่าในทั้งทางไม่ดีคือความวิบัติแล้วก็ทั้งความดีคือสมบัติเพราะว่าในความที่เราอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมันก็คือสุขทุกข์แบบคนที่อยู่บนโลกสุขมากๆมันก็สุขแบบคนที่อยู่บนโลกท่านผู้ฟังทุกข์มากๆเลยมันก็ทุกข์แบบคนที่อยู่บนโลกสุขมากๆหรือทุกข์มากๆก็เท่าที่อย่างที่เราทราบเรารู้เห็นกันคือบนโลกมนุษย์นี้แต่ว่าท่านแจกแจงให้เราได้เข้าใจถึงว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีความวิบัติเพราะญาติความวิบัติเพราะโปรคาความวิบัติเพราะโรคเนี่ยความวิบัติเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้จะทำให้เราไปนรกด้วยซ้ำคือทุกอย่างมากกว่าทุกบนโลกนี้เอาโอ้ญาติตายก็ร้องไห้เงินทองหายบางทีก็เสียใจตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็ทุกข์กายแหละแต่มันไม่ได้จะทำให้เกิดความทุกข์ต่อไปในนรกกำเนิดเตระชานเปรตวิสัยหรืออบายต่างๆคือมันจบที่ชาตินี้ไงบางคนทุกข์มากเลยเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บโอ้ยถึงกับแบบว่าอยากจะตายฆ่าตัวตายเลยให้มันจบที่ความตายไปซะใช่ความวิบัติความพลัดพรากใน3ข้อแรกเนี่ยมันจบที่ความตายได้ความตายให้มันจบได้แต่ศีลและวิบัติทิฏฐิวิบัติเนี่ยนะคุณเกิดวิบัติตอนนี้เสื่อมไปแล้วไม่มีศีลไม่มีทิฏฐิที่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่ให้ผลชาตินี้เพราะต่อไปมันยังจะให้ผลเป็นทุกข์ต่อไปอีกไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนู่นนะเราจะเปรียบเทียบในคำฟังอย่างเช่นว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกอย่างนี้เป็นต้นตอนลูกเด็กๆคุณเลี้ยงมาเนี่ยคุณเลี้ยงแบบผิดวิธีไม่ได้สอนให้เขารู้จักฮิริโอตปะให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปก็แบบหาอยู่หากินเอาอาหารใส่ปากอบรมนั่นนี่บ้างพอโตขึ้นมาเด็กนี่มันอาจจะคบเพื่อนชั่วแล้วก็ทำสิ่งไม่ดีพ่อแม่เสียใจเกิดลูกติดยาเสพติดหรือเข้าแก๊งอันธพาลเป็นนักเลงหัวไม้ไม่รู้จักทำมาหากินต้องเกาะพ่อแม่ไปตลอดทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จไม่มีหัวก้าวหน้าโอ้ยนี่กลุ้มใจนะนี่คือเข้าข่ายความวิบัติแห่งญาติที่ทำไมญาติคือลูกฉันนี่เป็นอย่างนี้มาคิดได้ทีหลังเนี่ยโอ้เพราะว่าพลาดตรงนั้นไม่ได้สอนตรงนี้โอ้ใครจะไปคิดถึงทันคุณสร้างเหตุปัจจัยเงื่อนไขใช่ปะในความที่ว่าให้เกิดความวิบัติแห่งญาติถึงเงื่อนไขปัจจัยที่คุณสร้างแล้วให้เกิดความวิบัติแห่งญาติเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อไปในชาติหน้าใครได้ต้องไปตกนรกกำเนิดโดยชานไปวิสัยหรือเปรียบเทียบกับโรคภัยไข้เจ็บเอาคุณชอบกินมากๆใช่ไหมของมันของที่ไม่ดีต่อสุขภาพของทอดกินเนื้อกินปลากินหมูกินมากๆดูแม่มันก็อร่อยลิ้นดีนะเขาก็ปรุงแต่งทำมาเป็นแบบนี้ปรุงแต่งทำมาเป็นแบบนั้นอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินกินไปกินไปอัดเข้ายัดเข้ายัดเข้าก็เกิดความวิบัติเพราะโรคแต่ว่าไอ้ความวิบัติเพราะโรคมันไม่ได้จะพาให้เราไปนรกไงสุดจบมันก็แค่ตายชาตินี้ ปัจจุบันนี้แล้วก็จบแล้วความวิบัติแห่งโรคมันก็ไม่ตามไปแต่ศีลนี่ท่านฟังถ้าวิบัติแล้วเนี่ยนะใช่ปัจจุบันเนี่ยคือแน่นอนว่าคนทำผิดศีลปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีโทษในความที่ว่าอาจจะสูญเสียโภคทรัพย์เพราะว่าด้วยความที่คุณตั้งอยู่ในความประมาทเพราะไม่รักษาศีลคนไม่รักษาศีลนี่คือคนที่ประมาทความประมาทไม่รักษาศีลอาจจะเป็นไปได้ก็จะมีความเสื่อมจากโภคะเป็นอันมากทีนี้ความวิบัติแห่งศีลมันไม่ได้จบที่แค่ตายในชาตินี้ไงถ้าสมมติว่าเราตายในชาตินี้แล้วมันจะเหมือนความวิบัติแห่งโภคะทรัพย์ความที่หมดโภคะมันก็หมดไปเนี่ยมันไม่หมดนะเพราะว่าศีลเนี่ยให้ผลต่อไปในอนาคตด้วยทั้งผิดศีลทั้งถูกศีลทิฏฐินี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าศีลนี่ยังเป็นเรื่องของทางกายทางวาจาแต่ทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องของทางใจศีลนี่ยังควบคุมส่วนใหญ่ก็เป็นราคะเป็นโทสะแต่ทิฏฐิเนี่ยควบคุมในส่วนที่เป็นโมหะเลยในส่วนที่เป็นสมบัตินี่ก็จริงนะท่านฟังสมมติถ้าเราจะ enjoy life มีเงินทองทรัพย์สินสมบัติเพียบพร้อมด้วยญาติพี่น้องแล้วก็ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีตลอดเลยแต่ตายไปนี่พวกนี้จบหมดแล้วนะญาติคุณก็ไม่ได้ไปด้วยโภคสมบัติก็เอาไปไม่ได้เงินทองอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่นี่ล่ะร่างกายก็แตกดับไปแล้วต่อให้ไม่เป็นโรคยังไงยังไงหมอเขาก็จับยัดโรคให้คุณข้าพเจ้าตอนเป็นเด็กๆอาม่าคือคุณย่าเสียชีวิตก็เอามรณบัตรของย่ามาดูก็บอกสาเหตุการตายเป็นโรคชราด้วยความเป็นเด็กไม่เข้าใจว่าคำว่าชราเนี่ยมันคืออะไรรู้จักแต่คำว่าโรคตอนนี้อาม่าเป็นโรคอะไรไม่เห็นเป็นโรคอะไรนะนอนนอนไปอยู่ก็ไม่ลุกกันเองเขาสบายดีนะทำไมเขามาจับยัดโรคให้คุณย่าของเรานี่เด็กๆไม่รู้เรื่องคิดไปอยู่หมอเขาจับยัดโรคให้แต่คือก็แก่ตายแล้วล่ะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไงมันก็ต้องได้ตายแต่พอตายแล้วไอ้ความไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความไม่มีโรคนั้นหายไปแล้วนะไม่มีแต่พระศีลนี่ศีลเนี่ยมันยังมีผลต่อไปในอนาคตให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เราจะคิดว่าแม้ฉันจะมีเงินทองเอาญาติพี่น้องอะไรตามไปสวรรค์ไม่ได้ฟังมันไม่แน่คือไม่ได้เอางี้แล้วกันแต่ลำพังเพียงเหตุปัจจัยในข้อนี้มีความสมบูรณ์มีความถึงพร้อมมันก็เหตุปัจจัยอย่างอื่นเช่นเขาทำกรรมดีมาไหมก็จะไปอยู่สวรรค์ด้วยกันอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าลำพังคิดว่าเรามีเขาอยู่แล้วเราจะเอาเขาติดตามไปเนี่ยมันไม่ได้แต่ศีลนะนี่ได้เพราะอะไรเพราะว่าศีลเนี่ยให้ความสุขในปัจจุบันในความที่ว่าคุณจะไม่เสื่อมจากโภคะแล้วเพราะว่าถ้าคุณตั้งอยู่ในศีลแล้วถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะไม่เสื่อมจากโภคะคนที่ไม่ประมาทแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีความถึงพร้อมในข้อต่างๆแต่ความถึงพร้อมถ้ามีญาติมีความไม่มีโรคมีโภคะเนี่ยมันจบแค่ตายเหมือนกันมันต่อไปสวรรค์ไปพรหมโลกอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ทีนี้ศีลเนี่ยแหละท่านฟังเป็นสิ่งที่จะมีผลต่อเนื่องต่อไปได้ต่อไปให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้หรือไปเกิดเป็นเทวดาได้เพราะว่าศีลเนี่ยมันกำจัดราคะโทสะโดยความที่เป็นเสี้ยนหนามสิ่งอะไรที่จะเป็นเสี้ยนหนามให้ประสบความไม่ดีเนี่ยคือราคะโทสะโมหะศีลเนี่ยกำจัดได้เอาส่วนทิฏฐินี่ได้ถึงโมหะเลยเพราะว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องประเด็นคือตรงนี้ต้องฟังพอเรารู้ถึงน้ำหนักในแต่ละข้อที่ไม่เท่ากันแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องแลกอะไรกับอะไรนี่เรารู้ถึงความคุ้มค่านะยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยตำรวจคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคเกิดว่าคุณเป็นโรคแล้วคุณจะแบบว่าอ้อนวอนขอร้องบนบานศาลกล่าวอ่ะเอาหน้าขอต่อพระเจ้าจะมีความคิดว่าถ้าฉันหายคราวนี้นะถือว่าเทพผู้เป็นใหญ่เนี่ยมีจริงฉันนี่จะเลิกแล้วนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเปลี่ยนศาสนาไปให้นับถื ผีเอาบนบานศาลกล่าวต่อเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเอาแล้วก็ว่าฉันจะนับถือคุณเป็นสารณะล่ะจะเลิกแล้วนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ขอให้หายอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือหมายความว่าเราจะเอาความวิบัติความเสื่อมในข้อทิฏฐิให้มันเกิดขึ้นล่ะเอาแลกกันกับความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรคเอาสมบัติคือความไม่มีโรคแลกกันกับความวิบัติแห่งทิฏฐิข้อนี้ไม่คุ้มกันเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าต่อให้คุณหายจากโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่มันรักษายากๆเลยโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วหายหายใช่ปะแต่ว่าแลกด้วยเอาไงฉันไม่เชื่อสิ่งที่มันจะมีความเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องไม่เอางมงายไปเลยแล้วก็แบบว่าหัวปากหัวปั๊มเลยเลิกมีสารณะอันนี้ผิดพลาดมากเพราะความไม่มีโรคอย่างมากมันก็จบแค่ตายแต่ถ้าทิฏฐิวิบัติแล้วเนี่ยทุกฟังมันข้ามภพข้ามชาติไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มกันหรือที่จะเห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆทุกวันเลยข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีเช่นโกงนี้เป็นต้นเอาหน้าเพื่อความถึงพร้อมแห่งโภคทรัพย์นะมันมีสมบัติในข้อนี้เถอะหน้าโกงก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ก็เรียกว่าศีลวิบัติแล้วนะเกิดความวิบัติแห่งศีลแล้วก็ขอให้มีโภคสมบัติโภคสัมปทามากๆเอาแต่เงินทองเนี่ยต่อให้คุณมีเป็นตู้เป็นตู้เลยนะตู้ใบหนึ่งเนี่ยมี10ล้าน10ล้านเนี่ยมีพันตู้เก็บอยู่ที่บ้านนี้10ตู้เก็บอยู่ที่บ้านนั้น20ตู้มีบ้านอยู่10หลังอยากย้ายเก็บเงินสดกันไว้ให้ดีนี่คือเก็บไว้ใช่ไหมรักษาไว้เผื่อใช้ใช้เสร็จปุ๊บใช้ไปใช้ไปใช้ได้มากสุดในตัวฝังมันแค่ตายนะต่อให้เอาเงินทั้งหมดที่เก็บไว้ตู้ละ10ล้านบ้านละ10ตู้10หลังจัดใส่ไปเผาตามคนตายไปด้วยเอาเขาก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะทุกฝั่งตามไปไม่ได้แม้แต่ว่าผิดศีลไปแล้วโดยความที่ว่าให้เกิดศีลวิบัติเพื่อให้เกิดโภคสัมปทาศีลนี่ต่างหากทุกฝั่งตามไปได้คุณจะเผาแบงก์กงเต็กไปมากเท่าไหร่มันไม่ได้คือตามไปไม่ได้โภคเงินทองนั้นไม่ได้เวิร์กแบบนั้นแต่ศีลวิบัติเนี่ยตามไปได้ตามไปให้ผลักดันเราไปถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้คุณมีความสุขแค่ในชาตินี้ก็คือแค่ความสุขแบบมนุษย์แต่คุณมีความทุกข์ในนรกความทุกข์แบบสัตว์นรกเนี่ยท่านฟังมันไม่คุ้มกันเลยความสุขเพราะไม่มีโรคความสุขเพราะโภคะในโลกมนุษย์เนี่ยนะมันไม่คุ้มกันกับความทุกข์เพราะศีลวิบัติในอบายมันไม่คุ้มกันกับความที่ทิฏฐิวิบัติแล้วไปนรกนะความทุกข์ที่เกิดจากไปอบายไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยมันมากกว่าความทุกข์ในโลกมนุษย์มากเอาความสุขกลับมาเป็นด้านความทุกข์คุณเสวยทุกข์นั้นแล้วให้ไปเสวยสุขมันยังดีกว่าคิดอยู่ดีๆมาเปรียบเทียบกลับมาในทางที่เอาทุกข์มาแลกสุขแต่กี้ว่าเราเอาสุขในมนุษย์ไปแลกทุกข์ในอบายทุกข์ในนรกไม่คุ้มที่คุ้มคือเอาทุกข์ในมนุษย์นี่ไปแลกสุขในสวรรค์มันคุ้มกว่ายังไงนะเอาสมมุติว่าคุณจะต้องรักษาศีลให้ได้แต่ในเคสเนี่ยคุณจะต้องถูกก็กันแกล้งถูกก็ทำร้ายถูกก็ทุบตีแน่นอนว่าเขาก็จะริบเงินทองไปด้วยช่องทางรายได้เนี่ยเขาจะทำให้เราสูญเสียไปเอ้าเกิดความเสื่อมระโภคะวิบัติแล้วโอ้ยาแล้วเงินทองหายเอาแต่ว่าเราเอาศีลเป็นตัวตั้งไงเราเอาความสมบูรณ์ความถึงพร้อมสมบัติหรือเรื่องศีลเป็นตัวตั้งต่อให้หน้ามีความวิบัติในโภคะถ้าเขาขันแกล้งอะไรต่างๆมีความทุกข์เพราะโภคะวิบัตินี่เพื่อที่จะให้ได้รักษาศีลหรือว่าเขาจับญาติเป็นตัวประกันเอาเขาจับญาติเป็นตัวประกันเพื่อที่จะให้เราผิดศีลเอาเงินทองด้วยเอาญาติด้วยมาล่อถ้าผิดศีลนะ จะไว้ชีวิตญาติคนนี้ผิดศีลนะใช้มีเงินทองถ้าเราคิดดีๆแล้วเราก็เอาศีลเป็นตัวตั้งวันนี้หาฉันไม่ผิดศีลแต่ถ้าจะเกิดทุกข์เพราะเสื่อมเพราะญาติเกิดทุกข์เพราะเสื่อมจากเงินทองเอาเสื่อมดูอ่ะวิบัติดูอ่ะเพราะว่าวิบัติเพราะญาติวิบัติเพราะเงินทองมันไม่ได้จะพาไปนรกแต่ถ้าวิบัติแห่งศีลเนี่ยมันไปนรกนะคิดดูแล้วมันไม่คุ้มชั่วว่าอดทนเอาดีกว่าเจอทุกข์เพราะญาติวิบัติเจอทุกข์เพราะโภคะวิบัติแล้วไปสวรรค์หนึ่งด้วยสมบูรณ์ด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศีลยังดีกว่าหรือถ้ามีคนเข้ามาบอกว่าเนี่ยคุณแก้บนอันนี้สิบนอันนี้บนต่อเทพเจ้าอันนี้ให้มีความงมงายเกิดขึ้นเอาแล้วกูจะมีความงมงายเนี่ยคือมีความวิบัติแห่งทิฏฐิแล้วนะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะหายจากโรคแน่นอนโอ้ยเขาทำกันมาแล้วนะลองดูไม่เสียหายไม่เชื่ออย่าลบลู่นั่นเอ๊ะแต่ถ้าพอเราทำไปเนี่ยจิตใจเราน้อมไปคล้อยไปนี่มันเป็นทิฏฐิวิบัติได้เนี่ยพอต่อให้เราหายจากโรคจริงๆอ่ะแม้แต่หายจากโรคมันก็อยู่แค่ปัจจุบันนี้ไม่คุ้มเพราะถ้ามีทิฏฐิวิบัติแล้วไปนรกความสุขนี่มันก็แค่บนมนุษย์ไม่คุ้มกันสู้มีความทุกข์บนโลกมนุษย์ไม่ต้องหายก็ได้แต่มันจบแค่ตายเท่านั้นเองแม้แต่ก่อนตายนี่มันทุกข์มากนะมีโรคภัยแค่เจ็บโกรธทนเอาเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตดิ่งต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสรณะเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลของอริยสัจสี่เอานี่คุณมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแล้วความถึงพร้อมด้วยทิฏฐินี่พาไปสวรรค์ได้ไม่ได้จบแก่ตายจุดนี้สำคัญนะนี่คือที่พูดมาให้ท่านฟังเป็น hypothetical situation ทั้งสิ้นเลยเป็นสถานการณ์ที่สมมติขึ้นถ้าเผื่อคุณต้องแลกไงเอาของที่มีค่าน้อยแลกต่อของที่มีค่ามากเออมันคุ้มกว่าในทั้งด้านความทุกข์และทั้งด้านความสุขอย่าเอาสุขน้อยๆไปแลกกับความทุกข์มากๆคิดยังไงมันก็ไม่คุ้มแต่เอาความทุกข์น้อยๆไปแลกกับความสุขมากๆเออคิดอย่างนี้มันจะคุ้มอย่างไรก็ตามดูฝังมันเป็นสถานการณ์ที่สมมติขึ้นอย่างที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำสอนเนี่ยมันสมบูรณ์พร้อมได้ทุกอย่างโดยที่ว่าเราเอาตัวตั้งขึ้นเอาไว้อย่างคนที่ว่าจะให้วิบัติศีลเพื่อจะแลกกับสมบูรณ์ด้วยโภคะอย่างเงี้ยนะคือเขาโภคะเป็นตัวตั้งไงเห็นแต่อยู่ข้อนี้ข้อศีลเนี่ยโอ้เห็นด้วยความเล็กน้อยมากแต่ในขณะที่คนที่เขาเอาความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาเห็นอย่างอื่นมีค่าน้อยมากนี่เราต้องอยู่ที่ว่าเราตัวอะไรเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเอาความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิก่อนที่เป็นสมบัติขึ้นความสมบูรณ์แห่งศีลก่อนที่เป็นสมบัติตั้งขึ้นอย่างอื่นเนี่ยต้องฟังมันก็ธรรมดาที่บางทีมันก็สุขบ้างก็ทุกข์บ้างแต่ถ้าด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าเรามีทิฏฐิที่สมบูรณ์ดีความไม่ประมาทเพราะว่าเรามีศีลที่ดีสมบูรณ์เป็นสมบัติของเราแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันจะค่อยๆตกล่องปล่องชิ้นไปตามทิศทางของมันที่ควรจะเป็นเพราะแนวโน้มตามหวังของคนที่มีศีลเนี่ยก็จะมีคุณอยู่5อย่างตามหวังนี่เป็นประเด็นต่อไปละจะยกถึงหมวดธรรมะในข้อต่อไปที่ว่าถ้าคนที่ผิดศีลกับคนที่ถูกศีลเอาศีลมายกเป็นตัวตั้งนะเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้ได้เห็นถึงความที่ว่ามันมีคุณมากอย่างไรเอาศีลเป็นตัวตั้งหรือว่าเอาศีลเป็นตัวตั้งมันจะมีผลอะไรบ้างทั้งในความวิบัติคือความที่มันเสื่อมไปทั้งในความสมบูรณ์พร้อมคือความที่มันมีสมบัติขึ้นมาท่านอธิบายถึง5ข้อว่าแล้วคนที่ทุกศีลเนี่ยนะโอ้จะต้องเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากนี่เป็นโทษของความวิบัติแห่งศีลเห็นได้ในปัจจุบันเลย2กิริยาอันชั่วชื่อเสียนะไม่ใช่ชื่อเสียงนะงองูรูปหายไปไหนหายไปตรงศีลนั่นแหละมีความเสื่อมเสียมีชื่อเสียเกิดขึ้นแล้วก็กระชอนไปทั่วโอ้คนนี้เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกปากอย่างใจอย่างต่อหน้าพูดอย่างหนึ่งรับหลังเป็นอีกอย่างหนึ่งปากไม่ตรงกระจายนั่นนี่นอนเขาก็จะแบบว่า มีชื่อเสียมีชื่อกระชอนไปทั่วที่ไม่ดีแล้วก็เวลาเข้าไปสู่บริษัทใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นหมู่ของกษัตริย์คือในที่นี้หมายถึงเชื้อเจ้าต่างๆรู้ว่าคนนี้ศีลไม่ดีมันก็แบบจะไม่มั่นใจจะมีคนนินทาติฉินมีความเคร่งกรามอยู่ในจิตใจหรือหมู่พราหมณ์หรือหมู่สมณะหรือหมู่คฤหัสถ์ใดๆก็ตามเนี่ยคุณก็ไปสู่กลุ่มในที่นั้นแล้วมันจะมีความเก้อเขินไม่กล้ากล้าคือจิตในลึกๆเนี่ยมันก็จะคิดว่าคนนั้นก็นินทาเราว่าเราผิดศีลข้อนั้นข้อนี้ไม่มีใครเขายกย่องนะแต่ฝั่งคนที่ทำผิดศีลได้ดีๆเนี่ยนะอย่างเช่นว่าคุณกินเหล้าเก่งอย่างเงี้ยนะหรือว่าคุณแบบว่าโอ้โหเจ้าชู้คือมันไม่ดีมีชื่อเสียไปแล้วมันก็แบบก็นินทาเราก็จะมีความกังวลใจมีความแคร่งกรามคือมันปฏิเสธไม่ได้ในข้อที่3นี้แล้วข้อที่4ก็คือว่าเวลาจะตายเนี่ยมันจะหลงลืมสติคำว่าตายหลงลืมสติเนี่ยหมายถึงว่ามันจะตายอนาถคำว่าตายอนาถเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะนอนตายอยู่บนเตียงที่บ้านก็ได้แต่มันจะเพ้อมันจะแบบว่าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จะเอาทำไมสภาพตอนจะตายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าหลงลืมสติตายเรื่องราวอยู่ในคนฆ่าหมูคนหนึ่งที่อยู่ใกล้วัดเจดวันอย่างเงี้ยฆ่าหมูด้วยการที่ว่าทุบมันให้ดีๆซะก่อนนุ่มๆยังไม่ตายนะทุบมันให้เนื้อมันพองๆจะได้ดูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำขายได้ดีราคาสูงเสร็จแล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยต้มดีๆแล้วก็ลวกใส่ปากมันเข้าไปให้มันกินลงไปเพราะว่าให้ในลำไส้มันสะอาดจนกระทั่งน้ำที่ไหลออกมาทางตะวันหนักเนี่ยมันใสแล้วก็เอาน้ำนี่แหละยังไม่ตายนะเอาน้ำร้อนๆเนี่ยลาดตัวมันเพื่อให้ขนมันหลุดออกมาง่ายๆอย่าฆ่าหมูอยู่งี้เพราะว่าตอนก่อนตายโอ้ตัวเองนี่ร้องเสียงออกมาเป็นหมวนหมูที่ร้องกีดกีดกีดกีดขึ้นตอนที่มันจะตายเหมือนก็เลยนี่ลักษณะที่ว่าหลงลืมสติตายในข้อถัดมาก็คือหลังจากตายแล้วก็จะไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือว่าเป็นเปรตก็ไม่ดีความทุกข์บนโลกมนุษย์นี้เสียทรัพย์บ้างถูกตำหนิติเตียนบ้างมันแค่นิดเดียวเศษเสี้ยวของความทุกข์ที่อยู่ในนรกเพราะว่าถ้าผิดศีลแล้วไม่คุ้มกันส่วนถ้าบอกว่าเรารักษาศีลได้คนอาจจะคิดว่ามีค่าน้อยหน่อยก็นิดๆหน่อยๆโลกปัจจุบันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าอันนี้สองคนที่รักษาศีลเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยจะได้โพคาเป็นหนึ่งมากเนื่องจากความที่ตัวเองไม่ประมาทที่เป็นก้อนที่หนึ่งเอาโพคานี่มาจากไหนคือถ้าคุณได้โพคาจากความที่ผิดศีลเนี่ยเราไม่นั่นนับเรียกว่าเป็นโพคาเพราะว่ามันไม่ได้จะนำคุณประโยชน์คุณจะไม่เอนจอยคุณจะไม่สามารถหาความสุขในโพคานั้นได้เนื่องจากว่ามีผิดศีลแล้วมันก็จะมีความร้อนใจใช้เงินทองแล้วก็จะแบบว่าไม่ได้เต็มที่อ่ะมันจะมีความตระหนี่มันจะมีความหวงกันมันจะมีความคุกรุ่นอยู่ในจิตใจเนื่องจากความผิดศีลเงินทองนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับตราบาปด้วยมีคำสาปคือคิดว่าเราจะแลกจิตวิญญาณของเรากับมารเพื่อให้ได้เงินทองมาได้เงินทองนั้นมามันไม่มีความสุขมันจะเรียกว่าเป็นโพคาเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้วได้เงินมาเนี่ยเรามีความสุขในเงินทองนั้นมากกว่าจึงหมายเอาโพคะในข้อที่เกิดจากศีลสมบูรณ์นี้จะมีความสุขได้โพคะในข้อนี้ได้แล้วด้วยความที่เราไม่ผิดศีลเนี่ยนะฟังมันจะทำให้ชื่อเสียงของเราเนี่ยมันกระจายไปได้ในข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะแบบว่าได้รับการชื่นชมยินดีนั่นนี่แต่ว่าเราจะไม่ถูกติฉินนินทาในเพราะว่าข้อที่เสื่อมเสียเรื่องศีลเป็นต้นเหตุอาจจะถูกด่าเรื่องทำงานไม่ดีถูกตำหนิเรื่องความเข้าใจอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องในเรื่องการงานแต่ว่าศีลเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าเราทำถูกศีลปุ๊บเราจะไม่ถูกตำหนิเรื่องนี้ต่อให้เขาจะนินทาไงก็ตามเหมือนไม่ใช่เรื่องศีลอยู่แล้วเพราะว่าฉันไม่ได้ผิดศีลสบายใจได้เลยในก้อนนี้เลยก็อาจจะแบบว่าเข้าใจผิดนั่นนี่โดนบ้างอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าคุณมีศีลมั่นคงแล้วเนี่ยนะ ต่อให้เขาเข้าใจเราผิดเรื่องว่าเราผิดศีลแต่ด้วยความที่เรามีศีลมั่นคงเนี่ยยังไงความถูกศีลหรือผิดศีลมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไงมันอยู่ที่มือเรามันอยู่ที่กายเรามันอยู่ที่เจตนาของเราถ้าเรามีเจตนาที่ถูกต้องไม่ผิดศีลแล้วเนี่ยใครจะพูดยังไงเราจะไม่เคร่งกรามเลยเราจะสบายใจเลยมันก็จะมีอานิสงส์ว่ากิตติศัพท์เนี่ยก็กระจอนไปในความที่เป็นคนดีมีศีลงามในความที่ว่าเข้าสู่บริษัทได้แล้วก็ไม่เคร่งกรามเพราะฉะนั้นพอเขาพูดต่อๆกันไปเนี่ยท่านฟังในการพูดต่อๆกันไปเนี่ยมันพลลมได้มันข้ามเมืองได้มันข้ามประเทศได้มันข้ามภพข้ามชาติได้ในประจุดนี้อย่างเช่นว่าถ้ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นของดอกไม้เอาอย่างเช่นดอกอุตภิษอย่างนี้หรือว่าต้นลิงยักษ์ที่มันมีกลิ่นเหมือนซากศพเลยหรือดอกไม้ที่หอมมากๆเช่นดอกมะลิหรือว่าต้นลำดวนไม่ว่ามันจะหอมทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยไม่ว่าจะหอมหรือเหม็นนะทุกฝั่งมันก็แค่ไปได้ตามลมตัวนั้นทวนลมเนี่ยมันไม่ได้แต่กลิ่นของผู้ทุศีลก็ทวนลมได้กลิ่นของผู้มีศีลก็ทวนลมได้ทวนลมได้เนี่ยเพราะว่ามันไปตามคำพูดของคนนี่แหละคนไปที่ไหนคำพูดนี่มันก็ไปด้วยคนหนึ่งก็ไปทวนลมได้ตามลมได้ไปหมดขึ้นสวรรค์ได้ลงนรกได้ไปหมดนี่พอเรารักษาศีลได้โดยความที่สมบูรณ์ถึงพร้อมด้วยศีลก็จะมีอานิสงส์ให้มีชื่อเสียงไม่เกิดความเคร่งเคร่งเวลาไปสู่ที่ไหนก็ตามแล้วในข้อที่4นั่นก็คือเวลาจะตายเนี่ยจะไม่หลงลืมสติตายแบบนิ่งๆเย็นๆแล้วก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่ได้จะมาโวยวายโบกเบกเหลือสติขนาดนั้นแต่ว่าตอนตายนั้นก็จะไม่หลงลืมสติและเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้คือเอารายละเอียดเฉพาะในข้อที่เกี่ยวกับศีลเมื่อทุศีลหรือมีศีลมีนิสงส์ไปเป็นแบบนี้ทั้งในปัจจุบันและในเวลาต่อๆไปจึงเป็นตัวที่จะให้เราชั่งน้ำหนักว่าถ้าเราเกิดต้องแลกนะเราแลกให้ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องแลกขนาดนั้นเพราะมันไปด้วยกันได้ความดีไปกันกับความดีได้ความชั่วก็เหมือนกันนะทุกฝั่งไปกันกับความชั่วได้เพราะว่าทางแห่งความเจริญหรือทางแห่งความเสื่อมเนี่ยมันมีนี่คือหัวข้อที่3ที่ยกขึ้นเปรียบเทียบในวันนี้นี่เราไล่มาแล้วตั้งแต่ว่าวิบัติกับสมบัติใช่ไหมแต่ไม่อีกเราไล่มาถึงอนิสงส์ของการทุศีลกับการมีศีลที่มันไปงั้นได้เพราะมันต้องไปตามทางนี่อยู่ในหัวข้อนี้อบายมุขนั่นเองทุกฝั่งปากทางแห่งความเสื่อมกับปากทางแห่งความเจริญนี่เราก็จะมาเปรียบเทียบกันอบายมุขเขาเรียกให้เกิดความทุศีลให้เกิดความไม่ดีให้ไปอบายวัฒนมุขเขาเรียกคือปากทางแห่งความเจริญให้เกิดความดีให้เกิดความสบายเรามาเปรียบเทียบกันพูดถึงอบายมุขก่อนเอาที่คนมันผิดศีลได้ที่คนมันเสื่อมเพราะข้อนั้นข้อนี้เนี่ยเพราะมันมาตามทางนี้ก็ใบมุกนี่หนึ่งนี่ชอบเที่ยวกลางคืนคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเนี่ยแบบเวลานอนไม่นอนแล้วก็ไปออกนั่นนี่เนี่ยหนึ่งเสียเงินแน่นอนแล้วก็ไม่รักษาตัวด้วยเข้าไปสู่สถานที่ที่มันจะมีอันตรายลูกมีเนี่ยก็ชื่อว่าไม่รักษาด้วยเพราะว่าด้วยความที่คุณไปอย่างนั้นเขาก็เป็นห่วงก็เปลี่ยนเบียนเขาด้วยชื่อว่าไม่รักษาลูกเมียจนไม่เกิดความระแวงสงสัยในคนอื่นคุณไปทำไมเป็นเป้าให้ใส่ความมีข่าวลือเป็นทางแห่งความเดือดร้อนเป็นอันมากนี่ภาคทางแห่งความเสื่อมในข้อแรกนะแล้วข้อถัดมานี่กินของมึนเมาดื่มสุราเมรัยอันนี้มันผิดศีลเต็มๆละดื่มนิดหน่อยดื่มนิดหน่อยมันยังไม่ประมาทคือดื่มนิดหน่อยยังไงก็ประมาทท่านฟังเพราะถ้าความไม่ดีมันจะเกิดมันจะเกิดต้องดื่มนี่แหละตรงที่ว่าจิตใจมันเผลอไปเพลินไปนิดหน่อยหนึ่งความประมาทมัวเมานิดหน่อยนิดหน่อยเท่าไหร่ก็หมดทรัพย์ไปเท่านั้นเห็นชัดๆเดี๋ยวทำมากขึ้นมากขึ้นก็ยังเป็นบ่อเกิดแห่งโรคให้เกิดความไม่ละอายเสียชื่อเสียงให้มีการทะเลาะวิวาท ปัญญาเราก็จะถดถอยด้วยนะคนที่ว่าประมาทด้วยเรื่องการดื่มสุราเมรัยเนี่ยยังรวมถึงการกินมากด้วยนะคืออะไรที่เข้าปากเนี่ยเป็นพิษนี่ให้เสื่อมกำลังปัญญาแน่คือสุราใช่ไหมอะไรที่เข้าปากถ้ามากเกินไปอาหารดีๆนี่แหละข้าวอาหารผักผลไม้กินมากเกินไปปัญญาเราก็ถดถอยได้ไม่ดีในข้อที่สองทางแห่งความเสื่อมความพินาศความย่อยยับยังไม่ในการดูการละเล่นทุกฝั่งการดูการละเล่นเหมือนเราดู YouTube อย่างเงี้ยทุกฝั่งบางคนดู YouTube เนี่ยไม่ได้ดูสาระอะไรนะดูให้มันบันเทิงแหมทำงานมาทั้งวันแล้วขอดู YouTube อยู่ Facebook ซะหน่อยให้เกิดความบันเทิงบันเทิงนี่ไงมันลักษณะการละเล่นหมายถึงอะไรหมายถึงจากราคาที่ยังไม่หมดมันเกิดราคาเพิ่มโทสะโมหะที่ยังไม่หมดมันเพิ่มเพราะอะไรประดูกันละเล่นพวกนี้ละครน้ำเน่าให้เกิดความเกลียดชังหรือให้เกิดความรุ่มหลงหรือว่าคลิปสั้นๆบันเทิงเนี่ยโอ้ชอบอันนี้รุ่มหลงละโอ้ยไม่ชอบอันนั้นนะเกลียดชังละนี่ความที่ว่าดูกันละเล่นนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วฟังเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์มันไม่ใช่นะมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมเพราะว่าดูเขาเสร็จปุ๊บเราก็อยากได้บ้างอยากทำบ้างพออยากได้บ้างอยากทำบ้างมันเป็นช่องทางให้เกิดความผิดศีลได้ให้เกิดราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นได้เพราะมันทีละน้อยระหว่างทีละน้อยแล้วก็ต่อไปต่อไปไม่ดีเลยถัดมาอีกทางฝั่งช่องทางที่เกิดความเสื่อมอย่างที่สี่นั่นก็คือการเล่นการพนันติดการพนันไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามแต่นี้มันมาทุกรูปแบบขนาดเล่นหุ้นยังเล่นเป็นแบบการพนันได้เอาถ้าเล่นหุ้นคุณไม่เล่นเป็นแบบการพนันก็ได้นะแต่บางคนเล่นหุ้นเล่นเป็นแบบการพนันก็ได้ราคาทองเล่นทองคุณยังเล่นเป็นแบบการพนันได้เอาคนเราเป็นอย่างนี้การพนันไม่ดีเลยมันทำให้ติดมันทำให้ลุ่มหลงมันให้มัวเมาถ้าเป็นลักษณะของการเล่นดูละครดูอย่างซีรีส์อย่างเงี้ยท่านฟังคนติดซีรีส์เกาหลีเนี่ย3วัน3คืนไม่ออกจากบ้านไม่นอนด้วยแล้วก็ดูซีรีส์อย่างเดียวมันติดไงแล้วมันดีไหมล่ะการพนันนี้ก็เหมือนกัน7วัน7คืนเนี่ยบางทีไม่นอนเลยขลุกอยู่แต่ในที่บ่อนทั้งกินทั้งเล่นเข้าห้องน้ำนอนนิดหน่อยโอ้ยทำไมอ่ะแบบอยากได้คืนเนี่ยที่เสียไปอ่ะเนี่ยพอแพ้เราก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไปคนชนะคิดว่าได้เงินที่ไหนได้เวรเขามาผูกเวรกับเราเงินทองก็หมดไปอย่างชัดๆแล้วพอเขารู้ว่าเราเล่นการพนันเนี่ยนะคนเล่นหวยก็ตามเล่นเบอร์ก็ตามนี่มันทำให้แบบเป็นที่หมิ่นประมาทของคนอื่นได้เวลายกเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยคนก็ไม่จะค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าคนมักเล่นการพนันเนี่ยมันจะโกหกอยู่เรื่อยไม่เป็นที่ประสงค์ในการที่จะคบหาแต่งงานให้สร้างครอบครัวได้เพราะคิดว่าคนเล่นการพนันเนี่ยจะไม่สามารถสร้างครอบครัวได้นี่มีโทษคือการพนันเนี่ยจะไม่ผิดศีลในข้อศีล5แต่ว่าถ้าศีล5เนี่ยท่านฟังพระพุทธเจ้าเกิดกำหนดมามากนั่นนี่โน่นอีกเนี่ยคือบางทีมันจะหนักเกินไปสำหรับคนที่แบบว่าต้องการจะทำให้ได้ท่านก็จะออกแบบว่าเบสิกนะทีนี้ที่ว่าคุณมาผิดศีลหรือถูกศีลได้มันมีทางที่ดำเนินมาในจุดการพนันนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่เป็นอบายอบายมุขคือปากทางแห่งความทุศีลให้เสื่อมได้ถัดมาอีกท่านฟังในข้อที่5ก็คือการคบคนชั่วเป็นมิตรคนที่เป็นนักเลงการพนันคนที่เป็นนักเลงสุราคนที่เป็นนักเลงเจ้าชู้คนที่ชอบหลอกลวงคนที่ชอบต้มตุ๋นคนที่เป็นหัวไม้เก็บเมล็ดเกเรไม่รู้จักทำอะไรชักชวนไปในทางชั่วเนี่ยคบมันสิคบคนพวกนี้ทุกฝั่งก็ชักชวนกันไปเขาใช้มาเสพยาเสพติดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีเพื่อนชวนนะมันยากเหมือนทุกฝั่งที่จะไปทำเนี่ยคุณเห็นตัวอย่างจากทีวีแล้วคุณก็ทำอ่ะมันคือบางคนมันก็จะทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่เอาแต่พอหน้านิดหน่อยทำอย่างงี้เดี๋ยวทำให้ดูเสียบตรงนี้ดูตรงนี้อาการมันแสดงออกเนี่ยนิดหน่อยพอมีคนยุมีคนชวนเพิ่มเนี่ยก็ได้นี่มันแพร่ไปเป็นอย่างนี้พอเราคบคนชั่ว คนไม่ดีนะคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเป็นมิตรแล้วเนี่ยมันได้เป็นความปลอมคือเป็นของไม่ใช่มิตรจริงๆอ่ะแต่เป็นคนเทียมมิตรแล้วก็จะให้เกิดความชั่วอย่างอื่นๆตามมาเป็นอบายมุขอย่างที่ห้าแล้วก็สุดท้ายในอบายมุขก็คือความที่เป็นคนเกียจคร้านบางทีก็บอกหน้าตอนนี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวพักสักหน่อยแล้วค่อยทำต่อนี่คุณตั้งอยู่ในอบายมุขแล้วนะหรือว่าตอนนี้ก็พักอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆว่ากันยังมีเวลานั่นเย็นแล้วบ้างยังเช้าอยู่บ้างเหนื่อยแล้วตอนนี้หรือไม่ก็ยังอิ่มเกินไปเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวหิวเกินไปเดี๋ยวพักสักหน่อยนี่มันมีข้ออ้างเขาเรียกว่าอ้างเล็ดเอาตรงนั้นตรงนี้มาอ้างแล้วเพื่ออะไรไม่ต้องทำงานขี้เกียจไงพอขี้เกียจแล้วเนี่ยเป็นอบายมุขเป็นปากทางที่จะไปสู่ความเสื่อมนะสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆทั้งฝั่งในความที่ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยอ่ะเราไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่ฟังธรรมะนะอย่างพวกนักเลงการพนันคนกินเหล้าเมาเบียร์เนี่ยพอเราพูดว่าอย่าเล่นการพนันอย่าเล่นหวยเล่นเบอร์อย่าดื่มสุราเขาไม่ชอบเขาจะไม่มาฟังหรอกในการธรรมะแต่ว่าคนเราดีๆเนี่ยแหละรักษาศีลได้ธรรมดาเนี่ยฟังธรรมะดูอะไรที่มันมักจะเกิดกับเราได้ก็ข้อนี้แหละความขี้เกียจหรือว่าการดูกระเล่นเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นความที่ว่าไม่ใช่อบายมุขนะมันคืออบายมุขจริงๆอย่างคนปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วเนี่ยโอ้โหฉันไปวัดตั้ง7วัน10วันเนี่ยฉันไม่นั่งสมาธิกลับมาเนี่ยดูซีรีส์เกาหลีซะหน่อยหรือว่าเปิดคลิปดูอัปเดตข่าวสารนั่นนี่แต่ว่าก็ดูกระเล่นดูอะไรอย่างอื่นไปด้วยเอ้าเสียเวลาให้เกิดบันเทิงแล้วก็เกียจคร้านด้วยไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันเสื่อมไปลดลงไม่ดีเอาแล้วที่ดีคืออะไรนี่คืออบายมุข6ใช่ไหมเปรียบเทียบกลับมาในทางดีท่านผู้ฟังก็คือวัฒนมุขวัฒนมุขเนี่ยคือปราศจากความเจริญและข้อแรกคือความที่ว่าไม่มีโรคความไม่มีโรคความมีสุขภาพดีเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นปากทางความเจริญนะเพราะถ้าคุณมีโรคภัยไข้เจ็บมากสุขภาพไม่ดีการทำความเพียรมันจะย่อหย่อนเอาคำถามคือง่ายจะให้มีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บได้ถึงกับพูดถึงอายุวัฒนะคือธรรมะที่จะเป็นเกื้อกูลส่งเสริมสุขภาพให้ยืนยาวนานได้คือการที่จะทำให้เกิดความไม่มีโรคเนี่ยต้องมี5ประการนี้คือการทำรู้จักความสบายกับตนเองอะไรที่มันจะถูกธาตุเรากินเราเอา 2. รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนั้นอย่างเช่นว่าสิ่งที่สบายอาจจะไม่ใช่เป็นสุขเวทนานะเช่นว่าคุณไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยอาจจะมีทุกขเวทนาบ้างแต่ว่ามันจะเป็นสัปปายะต่อร่างกายอ่ะเอาแต่ว่าถ้าออกกำลังกายมากเกินไปไม่ดีต้องรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายนั้นข้อที่3นี่จะต้องรู้จักบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อให้การทำงานในระบบการย่อยระบบท้องของเรานั้นถูกธาตุดีพอระบบน้ำดีมันดีแล้วอย่างอื่นเนี่ยมันไปได้ข้อที่4นั้นก็คือการประพฤติให้เหมาะในเรื่องของเวลาในกรณีนี้หมายถึงว่าถ้าคุณมีตารางเวลาที่เหมาะสมเช่นเข้านอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาคือเวลาตื่นเนี่ยให้มันแบบถูกต้องเวลาน้อยให้มันถูกต้องในส่วนหนึ่งเวลาออกกำลังกายให้มันเหมือนกันทุกๆวันเวลาทำงานให้มันเข้าที่ทุกๆวันการรักษาเรื่องบอดี้คล็อกคือเวลาของร่างกายของเราเนี่ยนี่จะเป็นเหตุที่ทำให้เรามีอายุยืนได้แล้วก็ที่5นั่นคือการที่ต้องรู้จักประพฤติพรหมจรรย์คือต้องเว้นจากเมถุนธรรมบ้างเว้นจากความบันเทิงเว้นจากเรื่องของกามอันนี้จะทำให้อายุยืนได้ในกรณียังมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกว่าถ้าคุณมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนดีอันนี้จะมีส่วนที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าความเจริญในเรื่องของอายุได้อายุนะทั้งนี้ทั้งนั้นกลับไปฟังในเรื่องของพร9ประการคำว่าอายุเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณมีตัวเลขอายุที่เพิ่มขึ้นดีขึ้นยาวนานเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความที่ว่าคุณเจริญอิทธิบาท4อยู่1วันเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากขนาดไหนถามว่าอีกท่านฟังในความที่ว่าเป็นปากทางแห่งความเจริญในข้อแรกที่ว่าความไม่มีโรคว่างกันไปแล้ว ถึงเหตุผลของมันถัดมาอีกก็คือเรื่องศีลนั่นเองศีลเนี่ยจะทำให้เป็นปากทางแห่งความเจริญเราจะดูว่าเป็นเรื่องง่ายๆฉันก็รักษาศีลอยู่แล้วป่ะนี่แหละมันเป็นวัฒนามุขจนไม่เกิดความเจริญต่อไปในข้อสมาธิข้อปัญญาได้ข้อที่3ถัดมาคือความที่ว่ารู้จักมองดูแบบอย่างของบัณฑิตคนไหนที่เขาดีๆเนี่ยที่เขามีความรู้มีปัญญาเออเอาคติเอาลักษณะความคิดของคนเหล่านั้นน่ะมาตั้งไว้ในจิตใจของเราท่านใช้คำว่าเป็นพุทธานุมัติคือคนที่มีความเป็นพุทธะคนที่มีความรู้ความตื่นความเบิกบานดูเป็นวิญญูชนมีความเข้าใจโลกคือเอาธรรมะของเขาเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในบางข้อบางประเด็นข้อนี้เราพัฒนาได้ข้อนี้เราทำได้ก็ทำไปทำไปอีกในข้อที่สี่นั่นคือการศึกษาเล่าเรียนทำฝังการมีสุตตะสมสุตตะสังสมสุตตะต้องมีการฟังมากเราเรียนหาความรู้ทันต่อเหตุการณ์ศึกษารู้จักฟังรู้จักคิดถัดมาในข้อที่ห้านั้นคือดำเนินแนวทางให้ไปตามธรรมตั้งใจคำว่าธรรมานุวัตในข้อที่สามนี่คือพุทธานุมัติข้อที่ห้านี่คือธรรมานุวัตคือการให้ไปตามทางธรรมะดำเนินชีวิตเนี่ยการดำเนินชีวิตให้ไปตามทางธรรมก็คือว่าเอามาใช้งานนั่นเองเราทรงจำธรรมนั้นได้จากการฟังคือสุตตะเอาทรงจำได้แล้วตั้งตนอยู่ในธรรมนั้นให้ได้นั่นคือธรรมานุวัตแล้วในข้อสุดท้ายที่จะเป็นปากทางความเจริญคือความเพียรไม่ย่อหย่อนการทำไปการปฏิบัติไปเรื่อยๆการที่มาถึงแม้ว่าจะมีทุกขเวทนาบ้างแต่วันนี้เป็นปากทางความเจริญนะเนี่ยพอเราปฏิบัติไปทำไปความเจริญจะมีได้ด้วยความไม่ย่อหย่อนในข้อที่6นี้เหล่านี้คือเป็นวัฒนามุขมาเปรียบเทียบกับอบายมุขอบายมุข4อย่างบ้างอบายมุข6อย่างบ้างก็มีวัฒนามุข6อย่างนี้มาเปรียบเทียบกันต่อไปมันก็จะทำให้เรามีคุณธรรมที่ดีๆขึ้นหนึ่งเรื่องของศีลก็จึงเอาเรื่องของทุศีลอานิสงส์การมีศีลอานิสงส์เป็นยังไงมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังฟังพอมีศีลหรือทุศีลแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของความวิบัติ5อย่างความถึงพร้อมที่เป็นสมบัติอีก5อย่างเห็นคุณค่าในแต่ละอย่างละอย่างเหล่านั้นว่ามันมีคุณค่าไม่เท่ากันหรือย้อนกลับไปให้ท่านฟังได้ทราบถึงหัวข้อที่เรายกขึ้นเป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาอย่างนี้ในวันนี้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี่เป็นแนวทางในการศึกษาท่านฟังว่ามีการยกหัวข้อธรรมะอันใดหนึ่งขึ้นเป็นประเด็นขึ้นแล้วปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นแล้วมันจะต่อเนื่องไปหัวข้อธรรมะอื่นๆอย่างต่างๆได้นี่ให้เราคิดพิจารณาต่อไปต่อไปเราจะอยู่ในใต้ร่มโพธิบทได้ช่วงใต้ร่มโพธิบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโซเป็นผู้ดำเนินรายการท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donaiso.fm ได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพันธุ์